بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون سورة الانعام المزمور في فارغان الوحيسين اولا ايه زكي رد عشاكي في قديو داخلين هريو قسم شرك اسلائك ولا او دا هريو مشرك دویم ایسا کی دا عملی شرک را دو چه شیاطین الانس والجن خکارا و پر شیطانان آغای محنت دلی خبری کی چه ستاس و اعمال او ستاس و عادتون داشت شرک د شرک پرناکی کی او شرکی طریقے سارے جور کی مدر کامیابی دفار درہا و عاداتنا و درہا و رسوماتنا بائیکاٹ پکارے شرکم و عادتنا و رسمننا در شرک بوئی رازی نمونگا استادان دن در شرک پیلی ہوئی او شاول اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی تقویت الایمان کی دیتا شرک فی العادات ہوئی شرک فی العادات ہوئی یعنی آغا عادتنا آغا رسمنا و رواجنا صداغینا دا شرک ہوئی رہنی آغا عادتنا و آغا عملنا پریدی رہی مخی اخباوه مکرو لکابر سا الابا لکابر و مکرو نوی بیدین مولیان بیدین لیگران او بیدین پیران دیو محنت کئی چه خرق دا اللہ تعالی دیدین نواری تا جکم پروگرام پیش کروی داخل ایرل غلط و رسول و عادتون و بانده افتقی صحابی دا آخرت حال بیان کر یا معاشر الجنگ والنس او زادی و مکرون و محفظون ذکر کئی حالیفیت توحید دیتا کئی نبی علیہ الصلات والسلام چکم حنیفیت راوڑیو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم نبی علیہ الصلات والسلام چکم حنیفیت او کم اسلام راوڑیو نو غنمو د مؤمن بالله او د مسلم لله چی عقیدهم دا اللہ وی او قانون او تابداری هم دا اللہ تعالی وی قانون او تابداری آغا هم دا اللہ وی شیاطین غلط لیڈران محنتونا کئی چی دا خلق و عادتونا آغا دا شریعت خلاف کی دا غی دعا حسی وی یو تحریمات العباد او دویم نیازات العباد نزور العباد حدیث زین پاپ علا لشرک فعلی ناشنا جزیات ذکر گئی چه دا محنت شروعی چه خلق دی اسلام نواری مورنہ سندی رحمه اللہ تعالی ذکر کړی دی چې لکه څنګه په اوس وخت کې برتانیا یو لوی حکومت ته او موږ आवाज پورته کړل د هغه خلاف زمونږ आवाज هغه ته هیڅ نقصان نه رسي و زمونږ خپل مهنت ته کوو به و اگر چې هغه ته هیڅ نقصان نه رسي او په موږ باندې هغه اړو شروطوم نه خرابوي دویم هغه ک ډایرکټ زمونږ معارضه کوي مزاد هغه بی عزتی ده چې دومره لوی حکومت ته وګوره او لسطو کسانو پس انخلی دا دا آغی بیزتیم دا و آغی ڈائریک زمان معارضه نکنی وی چه کلا زمان جلاوتنی وشوا او زلالم افغانستان تا نقل تا چه ما معلومات اکرل و زمان خلاب برطانی سمر خوفیه تحریک چلو لیو من دال تا پتاو لگی دا د سره د نشو موږ حالاتو او زمون خلاف او بیا هغه تحریک چلاولې چې دا سره چې کوم ډول موږ ته نقصان رسول شي بیا دې زمون نه غافل نو زمون نه غافل نو وې دا شانتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیصر او د کسرا خلاف आवाज اوچتلو نو قیصر او کسرا که ڈائریک دی نبی علیہ السلام خلاف کولے نو خلقو بوی چی موٹے خلقو تا دوم را لوی سوپر طاقت دا دی سر مقابلہ کئی نو دا داغی بی ستیوا نو قیصر او کسرا داغی نغافل نو خوفیہ سازشونے چلاول او دا خلقو عملونا او دا خلقو عقیدی خراباولی با خوفیہ تحریکونا دا چې کمنو پار وقتی چلی گی و پاگی کی او تحریف ندیوی چه دا مسلمانان و عادات و رسومات اغد اسلام خلاف کی دا اسلام خلاف کی لکا اوس وقتی مغربی تحضیب اغد کمنو کو مسلمانان کی دا موبائل و بذریعہ دا ترقی کنم باندی د تعلیم پر امبانی دی ایڈوکیشن پر امبانی مسلمانانو کی رازن نگئی نو ڈائریک کاغی دی اسلام نا خلاف نومنی نو بدلانی کی ہو نا آغی پا طریقہ طریقہ بازی کارو نگئی و دا دا آغا وقت غلط رسمونو قرآن کریم ذکر کری دی اوس وقت مقبل بھی چه آغی پا دا مسلمانانو عادات دا مسلمانانو طریقے اغه ور اسلام خلاف کوي نو ولې لږ ځای کې د تعلیمات او عبادت او نزور العباد مختلف شکلونه ذکر کړي د اولنی آیات کې هرڅ په نزور العباد باندې چې مشرکان یو غلط رسمو د ابراهیمیت خلاف او د حنیفیت خلاف حنیفیت داو چین صلاتی و نسکی زما قربانی زما مالی عبادت بدنی دا و صرف اللہ لی هر قسم عبادتنا دا و دا اللہ دا پاری دی شکم دنو دا آگی شکر روان تو آگئی تقسیم کو تو ساروی بے یا شکم دنو فصلونا آغی که بے دا اللہ ایسان منالا وی زکاة پا پکی ورکو ورسر بے پکی دا زیارت او دا درگا برا خون منالا وی دا درگا دا منجاور دا جکرننو دا درگا ورکو دا آغی ایسی بے پکی هم منالی نکورا تقسیم اوکو ابراهیمیت او حنیفیت داو چه دا بسرد دشاید دا الله تعالی وی خیرات کے دا بدا اللہ تنمی منخت بدا اللہ تنمی فصل او سشی ساروی پیدا کری چاہی خلا او تعالی مدری کی وفر خلا اللہی دا غیر اللہی سو پکی نشی منلے دیبا یو غلط کار داو کو چه دا اللہ پی رکڑی ساروی او فسونا دیکی بھی سر غیر اللہ منلے دا درگای سو پکی او منلے دا دویم غلط رسم کچر دا ضرورت پا پیسو دبا پیسو ضرورت پا پیسو تاکہ دا اللہ پرمی میں مانلے وا غریبانان اللہ جمعات اللہ مدرسی اللہ چناب اللہ پرمی مرو نو کچر تا دا دین بلک سیوائی شوا بے بے مڑا دا زیارت دور کی خیر دے دا اللہ آگا مانلے آگا بے زکم لنو پا زیارت سکوالا خرچ کوالا زیارت کی وضرورت را گئے درگاہ کی وضرورت را گئے دمی جواران و لانگر تا بے بیدام فقیران دی کنا خیر دے فقیر بے سکر دینا خو کچر تا دا جمعات پکار کی او دا اللہ رب و رضت پا آگا مصرف کی پا آگری کی بس ضرورت را گئے او دا بابا آگے نبوتا دے پرکولو او درگاہ آگے نا بینا نا بیدا بیا منگ لیا خارنی ولی کیجی او منگ باندے با کٹ واری منگ دا بابا آگا دی طرف پکولی او دا آگا آگا با اللہ باندے نلگی نا دا جی کم دنو او سن دے مختلف شکلو نوی دا اللہ پا حق کی کمی برداشت کی او دا پاٹھے پا حق کی کمی نو برداشت کی دا اللہ رب العزت پا حق کی کمی برداشت کی موز کی دی کمی راشی زکاة کی دی راشی روجہ کی دی راشی و دی جمہوریت پا خدمت کی دی کمی راشی اغیل دا بلا زامن رد و شپلی گیا دی مگرزی دی مقرری دی دا اللہ دا پارا دا آغینا چی پیدا کری دی اللہ برخا او سارونا بر مومنان آمین او کوم قرارای دی د الله د پاره دا غنا چې پیدا کړی دی الله یعنی فزونه او ساروی نصیبان برخه فکار دا وا چې دا ټول د چاوي دا الله وي وګوره یو خدا او خپل چې الله دې کې برخه مو قرار کړه به د شهرت د پاره وایي فقالوا هذا لله بزعمهم پیدا د الله د پاره دی ته دې په خیال ذکر د مشرک عمل کوي و بیزامی رضیت یاداو این مشرک عمل اللہ نے کبھی و آدار شرکائنا او دا چیدی زاد ممی صدار دپار دی زمان افضایار دپار دی داغی بوتانو لا داغی خدمت جارو لا غیل بیورکو رس دویم غلط رسم خماکان شرکائن فرائی صلی اللہ آج وبر شرکان دلی ودا بنار سید الله تعالی فلا اسمیل الله یعنی د الله تعالی پاره مصرف ته بالکل نه لګاو وما کان الا هو چوب د الله لپاره هو اسمیل شرکایم ودا بشکندر ور سید لا اله شرکایم شریکار دایتا یعنی د الله غو مقرر شوی و پترګاونو باندې لګاولا سما یکون بل فیصله کی دی وَكَذَلِكَ دَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دای چې کوم ډول یو بل غلط رسم درې غلط رسم ذکر کړي د نور العباد یو بل شکل چې اولاد د درگاهونو لپاره حلالاوي اولاد د درگاهونو لپاره حلالاوي دین ابراهیمی کې ابراهيم عليه السلام قرباني کړي و د اسماعيل عليه السلام د اسماعيل عليه السلام قرباني وکړه دا غین اورو الله تعالی دا غی فزای باندې په سارو قرباني مقرر کړه و فزینا او بذبن عظیم چا ابراهيمي یادگار پاتني مشرکانو دغه ابراهیمیت روان کړو هغه روان کړو او د خپل درگاهونو په نوم باندې د اولادونو چړاوي شروع کړې داورا اولادونو چڑاوی چې د زیارت په نوم باندې د لاس او د منات او د درگاهونو په نوم دا به په نوم باندې چې کمزور اولادونو به حلالول عبدالمطلب هم دا ذکر کړو چې کمال الله تعالی له بشیرا کل زواج کمزورو دا غیر یو حلالو یو به حلالو خسن چویس دا خسن عبداللہ رو دا نبی علیہ السلام و سلام والد سے پنم رو او دا غطرے پاکو عبداللہ چو عبدالمطلب پیڑے مائن دا غوری چیارا یو کاہن للاڑ زنانوالا مشورہ ورکڑا یو جنائی چه دا بشان دی پلانکی دایی که یو کاهیم دی آقا بدر ازدی حد راو بسی دا بوتی و منجاور و غرد پیرو بی آقا بدر احل راو بسی چاوالارو بارتوی یو طرف تل سبحان کا او بل طرف عبداللہ کا بیا خسر نو کا چه خسر نو کو نبی آل عبداللہ نو خود پی بی آل سلس لے سخان دیا کوا نو خان سلو دور سلو دور شیو طرف تسلو خان شو بس طرف تا عبداللہ شو وچے خسن ہے اوکو نو دو سلو خان رووے دو نو سلو خان علال کر عبداللہ وشو بی آفو عبدالمطلب قانون مقرر کو چه ده کس مقابله که با سلو خانی سلو خانی نو قانون ده قسامت اگه چه کمدر مقارر شو قرآن کریم لکفاتی کرده سلگ را دو بدل سن او دیت اگه چه کمدر سلو خان مقارر کرده خودهی با اولاد حلالو ذکر نبی علیه السلام فرمائیو انا ابن الزبیحین زر از بابا آغا کستانو بچه یما چپاغی زب حیراده شیووا اسماعیل وانن چاڑا بمارای که خودلی شیووا او زمان پلار اتیار کرو و سلو خانو کسی کمدرو بدل شو سلو خانو کی بدل شو مدی آغا رسم ابراهیمیت آغا ختم کو مدی در نزور و رایبات دویم ذکر گئی او دا کارنگی خیست کریو زینا خیست کریو یعنی دیده بگی تایی فائده بینیو لکسیری من مشرکینا دبار دیده دو مشرکانو وجل اولادون دی شرکام شرکان دی این شرکان ورد خیست کریو پیریانو من جوانانو اغیب و طویل دی که دیر سوان تی اولاد کی ولی مرکتی او دا سیدار سی خمری میوتا کولی عالمان ذکر کئی وصو یو شیعگان دی تو شیعگان چی دی ناغی اولاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کنو حلالی دی باقاعدہ بلکل حلالی دی ودام آغشی دی قتل اولاد ان شرکاو دوی ملالا چی او سڑے دی کمدنو دا درگاہ پا محبت کی خپل اولاد اغیل می جوتور لوقف کی او دین اسلام نے خبر نکی ویدابر دی درگاہ خدمت کی ودام حکمت مڑی شو ذکر توحید نا خبر نشو او اغیل دی کندر وقت ورکو ودام حکمت مڑی دی قتل اولاد ان شرکاو هم لیو دوه د دې لپاره چې هلاکی دی لاره دا هلاکت دې دینو د دنیا او یال به سو علی دین او د دې لپاره چې ګډ ورډ کې بدی باندې دین دې آدی دې ابراهیمی په ګډ ورډ کو پرم شاء الله خیر اذن د الله د ذوری دی ایمان ما فالو دې بدل کړي دې لاره ولکن یبلوکو فی ما تاکو کله ذوری ایمان د الله په خوا په دې بدل کړي نفریق دیگارا اواش دید رو جوڑی وقالو آن دیانامون دا سلور پرسم دید دا تحریمات العباد دغه مختلف طریقې ذکر کړي دي زن ساروی او زن فصل داغی خوراق او داغی سولی بے بزان بانتا ساروی بو داغی خوراق او سولی داغی بزان بانتا بزان بے بانتا لکا بجیرا صاحبا وسیلہا سورہ مائدہ کی دی چدا ہوں سخاص ساروی بو اوس وقتی د دې شکرونه شتا لکه پنجاب کې اکثر بریلیان تور چیلې تور چرګا او تور وړې دانه کوي پیدا ورګاله وو دا سپېره ده او سپېره کوم ځای چې کومه د مولا کېلا دا سپېره د مولا رځلې ورکوا دا دې کمندونو نو کوي دا بدن باندې کړې دي دوی په پښتنو باندې چه کم اچرگا بان بوئی دا سپیرا دا و دا چه کم دنو دا اونگا نخو درین پا خبائلی علاقو کی یورت هم دی دا دنوار تکڑ دا و دا دنوار تکڑ چه دی و دا فریقین ایسو کی رخوی سیوان جرگی دا مشاران دا پنور خلقو بند دی دا چه کم دنو آغا خلق پریچی کمو خلقو جرگا کری و دا تاروی بندن آن آغا و حرسن دا فصل زنیسا کلوی چی دا لختی پا غارکم فصل دا درگا پرون بانده کلو چی کمدنوی چی منگا درمن ریشو او درمن چی کمدنو غنم آغا پیمانا کو نو رومبای پیمانا دا مونگا دا درگاو دا پیر بابا پرنبانی کو دا غیر پرنبانی کو نو آغا بیادی جو خوری آغا بزان بانی کرنی بزان بانی ایمان کی وقالو اوائی دی آدی نامون دا ساروی وحاسون و پسا حجرون بندی لا یطانوان بخوری دی نرام اگر آغا سوکی زمون خوری دی پخیال یعنی دا دی خیالو دا اللہ دا طرف سو حرمت نو بل قسم پین زم وانا من اونو ساروی حرمت ظهورو ها چه بانا کرشوی دا سوارلی دی شاد دی که سوارلی چه مم بپدی بان سواری کنا زنی و خانو زنی و سنو و ایدان دی کمدنو بدی بان چانا زار دی نمانگا بدی بان دا وزمو سوالی با پی مانگ نکو انزم وانام اونو ساری لا اشکرون اسم اللہ علی نبی آدون دالا باغی بانده دالا لی پتن جی یانو دالا کالان بی بینی آدون افتران علی دوالد درون گوڑون پالا بانده ساید زیم بیوا کامی افترون زردان چه سزا بود کی دین را اللہ دوالد آگنا شدی درون گوڑون فقالوا اوائل ما في بطون ادم دابل صورت ذکر گئی فقالوا اوائل تاش پاکم راسم یا اوام نغالبا فقالوا اوائل ما في بطون ادم آغازی فکرن دیسارو کی خارج کل دکورنا فدا یوازی زمان دارینا و دفارا فمحرم علا زواجنا او حرام دیشی کردن زمان پس زرانا و بانده یا نسل ساروی و شراغی چه کمدنو دائی منلی و شده پرس که یا لسم لنگونو کو یا پیزم لنگونو کو نزدین دا بچه چده خدا مالکان خوری او شرکه بینو کن و کموردارو شو و ایو کمیتتن دا بلو کموردارو شو ملو شو بیاو بگتون برا بلو تول و پڑو ملو و تول و پڑو مردار وڑو که بچه تنکه چاگا با اوشو او مر با اوشو ندا بیا تول خور اول بی بی موس اللہ خیرو می موسان دا اللہ چاڑا زمان نکڑی نخلا دا اللہ لال کرده دی وچا اللہ لال کرده زمان لخری دی نوم پناری نو خور اون بزانا و خور مدار وی اکم میتتن او خور ودا مدارا دیو بودی کشدکان زرداش صدا بور کدیر را اللہ بستنو تبایان دادئی دا دې کوم بکواس کې درې صدا مو سکی تکا چا الله دې حکمت واره کوله ذات الله خسر الذين قتلوا اولادهم دا دې موضوع ولای بار بیا ذکر کوي سر د تعلیمات ولای بار نه او رب ظلم فتوا پیلګي چې دا افتراءات او ځان نه جوړ پېشي کې سيزونو او مې ته کمدنو تحریمات ځان نه کول او مې مانس ته ځان نه کولې نو اول رب تعالی مزور العباد یقینا برباد یا کسان قاتل و اولادان سبانی و برباد دی آکسان چغی ملی خپل چواجی چکنن خپل اولاد دواج دا بیوکوسیانا بی دلیلا بغیر علم بی دلیلا ایس دلیل و سرمشت بیوکوف دی چپل اولاد وجدی و حرم رب تعلیمات العباد و حرم معرض قوم اللہ او حرام کردی دی بردی بزار باندی دی آمار دا قوم اللہ چورکلی دی در اللہ فالا دواج دا ضرور دولان فالا باندی چلا اللہ بھونگ آرام کردی دی ضرور بھی فالا باندی دی خاص دولیوی خینا دی غلطی و گمرا آوری دی لان مندن کی وو اللہ دی آشاج اللہ دی ماروشات دا دلیل اصلی دی کرکی دی بارا دیشن کی عملی بات دی دل تبا دلائل روی دا دی رشتن دلیلی اپنی دے کاسلی رشتن وامنال انعام حمولت و فرشا دا سلی رشتن دے چونکہ سورة الانعام کی عادتی شرک او عملی شرک آغا رکھاو چھڑیو دس آغو سر تعلق لرو تفسون سر تفسون سر تعلق لرو چه خلق و فصلونو کی غلط رسمونا جو کرو او خلق و فصاروو کی غلط رسمونا جو کرو آغا رکھئی مدرد اقلیم دا سی راوڑو چراغی سرم ناسیو اولی راوڑو دا فصلونو چه فصلونا و باغات پیدا کری اللہ دی خاطی منی بلن شرمی گینا او بین راوڑو دا سارورو چه ساروی پیدا کری اللہ دی آتی مانی سکندرو درگاہون را زیارتن اللہ تشارمی گمنا ومیرال انام حمولت و برش دجائیت در زمان مواحد آبابا بڑی رسول رکھتاو زیر ابنی آمی بن نوفیل داغو قول چیدے امام بخاری نقل کردے شاگم سکندرو ویل چی اشان والذي خلقها بزا او غزا چې الله دای بزا پیدا کړی دا بیا موږ خبره ذکر کړي پیا خلقو تاسو دا بزا چې الله پیدا کړی دا خدا تاسو غیر الله نه مانی دا تاسو غیر الله نه مانی پیغمبر نور راغلی خدا غت عقل سلیم وو عقل هو داغه بده رسم باندې راځو چګور دا دې چې دا تو پیدا کری اللہ تعالی دا ساروی چی دی تو پیدا کری اللہ تعالی دی او تاس پیدیر لما نئی تو دوارو سر قرآن مجید اغلا تسریفو اولا تتبیو ذکر گئی او اغلا اغلا چی پیدا کری دی باغونا سفرنوالا و بغیر سفرنوالا سفرنوالا چی پا سفر بانے خوری دی تاکام گران شو یا نور زیر والا دی مبر خوری دی وغیر معروشات او چنوی دی سفرن والا سفر والا نوی لکوونی شوی مارتی شمتالان وغیر یا چی بزمک اپراتی وی لکه اندوانی خطکی شو اندوانی خطکی خدا سفر دو خیلی او دلان نیو تودی و دفاس سربان کتور ارتو شو بمر بایم نو دا جه کندنو بزمک اسی پراتی بزمک اپراتی وی نو غیر معروشات که دا دوار دا سید یاو چه کم مداغر و پتانو بانده والار ده لکوون والا او درم داوی چه بزمک اپراتی وی وان اخلاو کجوری و زلاو فسونا مختلفاً اکلو ادل ودل لفتونا دلی و زیتون و رمان او خونا وانار متشابهان یو شانتی بشکل کی و غیر متشابه او ادل ودل لی فتونا دلی نو خرید میوید دینا پاو کچی میوونی بی و آتو حقو یوم آسانی او ورکی حق دالا پرندری بولو کٹکو لبان دی دا اللہ اکبر کی زکاة وشن شکم دے دارور کی وآتو حقا یوم آسانی ولا تسربو او زیادہ مکوی خازن ذکر کردی ولا تسربو ولا تسربو الاسنام فی الحرس والنام ولا تسربو الاسنام فی الحرس والنام درگاہونا مشرک ہوئی پفشنو کیوں پفخوراکنو کیوں دا کار مکو ہوئی یعنی دا غیر اس سبقی ممانی دا دا غیر اللہ اس سبقی ممانی دا فلا تسرفو آتار سکم دنو اسدار مجھوڑوئی دا اللہ سرا اسراب مکو ہوئی یقین اللہ مینن کے اسراب کون کو سرا ومن اللہ میں حمولتم و فرشا دام دلیل اقلی ذکر کے اندویشتم ومن اللہ حمولتم و فرشا ساروی اللہ پیدا کرو او تلاغی ازدان بانے باندائی انام ساروی اللہ پیدا کرو دو کلو من مارن بکو اللہ رد پتا عیبات و عیبات تو شیطان پا خدم بچلے گا چی دین خراب کی او بزان بانے حلال ساروی حرام کی حلال ساروی بزان حرام کی نو برانی دلیل سر احرام اللہ تسریفو او دې سره راړ لا تطبیعو او دې رسالونا حمولتن تو چت کا دوالا او فرشا دې چت کا دوالا زری چت کا دوالا دې لگا اصول شو خان شو او دې چتی هغه کړي او دې زیش په یا دې حمولتن شاهد کمنو او چت وی زلی حالتو کی و فرشا اوزمک سرچید چی و زلی حالتو کی چکالا اوخ یا از چکلننو نار بر حالت کی روانی دو چت روانی و چکالا مند وی تیزی کی نخبی اوکدی کی تب ویش دید ازمک سرسکی سمجھ ازمک سرسم سمجھلی نو فرشا درین حمولتن بار و اکبار روکی و فرشا مایو خرشو لیزام زن آگری چا بارو روکی او زن آگری چا فرشا چا غل حلال اولو دفارا او دسام ہے دفارا سملاولی چی مایو خرشو لیزام نخرید آگنا چرکلی تاستالا فلا تتبیو خدمات الشیطان او مروانی گی قدمون الشیطان یعنی تعلیمات مصطفیٰ دام کوئی تابداری مکوئی قدمون الشیطان زکا چیلپینات ارسال پار دشمن صاحب سمانیت آزواج داد ومن الانام بیان دید یو تشرید فرشا کی بین الظهر اثنين دا تشرید فرشا دا او ومن الابل اثنين دا تشرید حمولتان دا اول تفسیر کی دا فرشا چیت خدوالا او دا رد دے پا تحریمات العباد باندے پا عجیبہ طریقہ زان بگو کوئی اکایتا پا تحریمات العباد پا یوناشنا تر رد کی تحریمات العباد سو منگا ویلیو دس پیرتو پاکیدہ زن ساروی ازان مانی بندول لگا سور رنگوالا یا مذکر بندول پوئی دیتا تعلیمات العباد ہوئی لگا تور بیزار تور چیلے دا پدان سدو یا پکړو کې چې کوم به علم او فرض کا هغه په ځان څخه دا چې موخان کې بهیرا صاحب هغه په ځان څخه وان وګړو په زور کې پاره کې چې کومو وسیله او غیره په ځان څخه قران کریم کې او د پوسکې دواړه آیاتونه چتاسو پګړو بيزو کې ځنې بازار ته کوي حرام دي وامه کې ګړې بيزو کې او اوخ کې پوخان کې ځنې بازار ته کوي قرآن کې ورته وښو چې دې کې له حرمت وجه څخه چې لا کدا وله حرام دي دا نارو مذکرانو کدا ماده نه مذکر او یا زکا آرام دے چیدے پر آہیم چیتا دیر کر رہے لگو نو کنار توب دلیل دا حرمتی نو پکار دا چی طول ناران سشیشی طول ناران سشیشی بیا بکی طول ران والا شید ران والا سکین ران والا سشیشی او کمار دا توب دا حرمت ودی سشیشی بعد تو نو پکار دا جو طولی مادی طول مونسات سشید بیا بکیس جائز و سنا جائز دا بکیدے کم دیتا ہے او تو پر احیم کی وقت تیرہ ہوئی چھدئی بچی دانا کسا تیر کرنے دیتا وقت تیر کرنے دیتا پدی بچی دانا کی وقت تیرہ ہوئی دلیل نشاوی نو حرمتی نو پکار دا دا چھ بیا جے کم دیتا طول سشید حرام شید دکا طول پر احیم کسا تیر کرنے دیتا وقت تیر کرنے دیتا نو دا دلیل لی حرمت اخیر سشید رنگ سر اپا دا وقت تکار نشن تا دلیل حرمت دادری جوری یا نرسو یا مادتو او یا جکتن رحم کی وقت روال او دا پر طول سارو کسا دیتا شریف تے نرسو پر طول نران کسا دیتا شریف مادتو پر طول مادو کسا دیتا شریف تے او دا تا شریف راہیم کے پاتے کے دل پر طول کی زنی شارک تھی نبیان زنی حرام اول زنی حلال اول دا دکھا من داوانی دا دلیل دا دلیل را پرید عربت نشت دا سرا اقلی دا سرا نشتے وی خود سرا نشتا تو پاتے نشو مگر خواہشات تازو پل طبیعت دا وجنا زنی چیز حلال وی زنی حرام وی سوک چی پا پل طبیعت خلو حرمت کی تزن اگر ظالم بلو اشتی رکو پوری میں ہوئی سمانیت آزواج آت جوڑے یعنی پیدا کردی اللہ آت جوڑے انشاء سمانیت آزواج من ازوانی دگڑونا دعا نرمادا او دبیزونا نرمادا فتبون سکر دینا آزا کرنی آزوانا نرم گڑ او پیسو حرم حرم کردی اللہ امیر حسین یادوان مادی بیزا اگڑا اما اشتملت علی رحمت حسین یا اگا چگیر کری دیلانا رحمت دو مادو فنبی اونی خبر کے ما بدلیل قطاز رشتی نیئی وامن الیبلی تحمولتا تفصیل وامن الیبلی او دو بخانو ندوا نرو مادا او دو واگانو ندوا نرو مادا پتا پوچھو کم کول ورطو گو آیا آیا دوارا نارا حرام کری اللہ یعنی اون او خوئے آمیر حسین یا دوارا مادی شاوان او خدا او خوانا دا امیر خشدان خدا دا خواہ قسم دی دا مستقل دی دا سب قسم دی دا قربان ہے سمانیت آزوار دا قربانی صرف پریتو کی دا سب قسم دی فا اس بار قربانی دی کی گی کده چاپنیز حلال ہمی فا اس بار دی کی گی یا بل زنگلی خر دی او اگا جائز ہم دی خفاقی بار قربانی دی یا تی کمدنو موسائی دا زنگلی بیزارا آغی بار تی کمدنو قربانی دی کی دا اصل قربانی دی دا رنگی پا چرگ بار قربانی دی کی چه چرگ آلا لکارا دا چې کمنو د غیر مقلدین واسه شوشا دا شیخ لاسه کړی دا په فتاوا سنایه کې اسیو پاسو لیکلی دی لکه پاسو لیدل دا چر باندې قرباني وکړم دا راځي بیا پاګه باندې کیږي وایي زکه استدلال چې کوم حدیث نکړل نو هغه کیسه راغلی ده هغه راغلی ده چې نبی عليه السلام وي د څو جمعې پر ورځ وخت راغی خدا سره لکه چې بدنې قرباني کړي بیا چرغه لکه وایي چې قرباني کړي ورپسې چرغه لکه بيځه چې قرباني کړي ورپسې چرغه لکه نو دا سي چې اخره کراږي لکه چرګې چې قرباني کړي بیا یې بالکل اخیری راغی بلکې هغه چې قرباني کړی دا به کوم یو وایي چې هغه قرباني به کیږي هغه څنګه را لایي بیا وا من ال بالاسرائيل و من الوقت قل اذكرن ورتوا ادا ټولار حرام کړی الله تعالی ما دي یا وا چې ګرګړی یو ګلرا بشیدان او لړمونو د کوما دو هم کوم دم شو دا عقلی دلیل نشته نو وحیم نبی کوي آیت آسو حاضر ہوئی پاہوار کی چھو حکم کو تاستا اللہ پا دے باننے چھدانتا اللہ وی تو اللہ اندری بھی دی نو رکھ فمان ازلام مشتغر زالک آغا چانا چھ تڑی پا اللہ بانے دارو چھ اللہ رب العزت حلال شوی سید آگے تدے آرام ہوئی دے پا اللہ سو توڑا دا لیو بجانا سا تدے دبارا چھ غلط کی خلق بھی دلیل ان اللہ اکن اللہ تعالی لازم و مظالمی ہدایت نگے قوم ظالمان تا خلا جلو داوتا نزول العباد بانگرد کی بیان تا حریمات الہیو چا اللہ کمارام کڑی بھی بیجانا نا اللہ آرام شوی آغاو بیجانا تاسو د ځان او رحمتونو مو جوړوي حرام سيزونه چې دي وعده دي یو باغې کې منف سره غیر الله لا نزور العباد اول یې تاسو خوړی اداوای صدا خوردل حواله کې دا لا حرام کړل نو چې کوم الله حرام کړل هغه ته حرام نه وایي او ځان دې کوم د حرام جوړوي د درګان ریجو تا ناستی چاولو تا بریانی دا او داگی شودو تا ناستی دا چکم دنو وی خوردا دا انوائی چه راولی داگی تا ناستی دا و غلی تو غل خوری غل خورا خلا عجل فی ما اوحیا وردو وای نموزاو آغا سکی چو ای کرشوی نماتا دا وی مطلو یادی دا دین علاوا وی غیر مطلو کی راگلی دی فیما اوحیا کی وحی مطلو یادی یادانی چی تردی وقتا سورت انام نزول کی پچپن نمبر دی نزول کی سورت ردی وقتا پوری بکی نور حرام لانو ددی نفس بیا نور حرام لانو نی دیگا تردی وقتا پوری بکی نور حرام لانو وردو آج نموزا پاوسکی سوی کولشی ماتا حرام کرشی په یو خورو کې چې خوري دی را ماګر دا چې موږ دارا او دا مسورا یا چې کوم نو بنا پښړ به ولې شي چې هغه پښړ به ولې شي یا وقته خنځیر پرې نه ورې څون یې اخیران دا لیکن دا راځي ګرځي دا خنځیر چې دې کفایل نو دا خنځیر رسو خالد به جمعي ځای او پړلې چې کوم نو خوړلې هغه د غوښه حرام دي د غوښه خوړلې چې څنګه حرام دي خوړلې د غوښه حرام دي خلا اجد امر دې خنځیر چې په دانه د سولایم دي ناجا سولایم رسول به جمعي ځای دي ارث سره چې څنګه حرام دي ویخته حرام دي سرمن حرام و داڑو کے حرام دے قب سے حرام دے او فسکن او حل لغیر اللہ بے دذی فسکن دا جے کندنو پا میں تتن آتا سے ظاہر خبر اللہ نو الا ان یکون فسکن مگر دا چیزی فسکن فسق و گناہ او هلا چې څوک له چې وی دا غنا د غیر الله لپاره د دې سماتم ساروی چې وی هغه لپاره پاري چې نوم ورسره شي نو هغه ساروی څه په څه کولی شي یا الوار او کو دې باندې لا زیات لا بدی الوار څه په څه کولی شي زه خدای ته په باندې ته توبه لکه ما استاد نه په پوسټ کې چې څنګه مې سره دې کړ د دې فیس کاندې اطلاق چې دا په سشي باندې دی دا د حضرت سے دلیل قران مجید کې نور دایم د بارے کوم دی او هیله لري غیر الله راغله چې دل دا فیس کان چې دی الا ان یکون کلمت فیس کین مگر چې دا خبره د ګنا اواز دې دی نه چې اوچت کړی چې دا اواز د غیر الله دی عزت لپاره دا اواز حرام ده بل و ما او هل به غیر الله حضور زایو کی ما او هل راغله نو هغه ځکه حضرت سید میزر ما معنا کوي و ما او هغه اواز چې اوچت کړی شو دا د غیر الله لپاره دا اواز سره حرام دی هغه سیس خو بیا خو په خود سره دی بدی تا منل وی د غیر الله په نوم منل دا منل چې د خوینه او باسي نه داسي حرام دا منل حرام دی لکه یو سره وی چې دا ما پی بابا لا عمر دا منل چې د عزت شي دی عمل دا حضرت سے بدی زړه استدلال کی بیا نور زړه بدی باندې حمل کړی الا یکون فسقا مگر چې وی دا خبر درته او هلا چوچا تکړه چې دا خبره اوچا تکړه چې دا خبره د پاره د غیر الله چوچا والے وکړې شي په دې خبره باندې به یې په دې خبره د غیر الله د غیر الله د پاره هلا خبره د غیر الله د پاره څه شي اوچا شي چې دا د رضوان په نوم دا د پیر بابا په نوم په دا کلمه حرام ده فمن ذکر غیر باندې دا غیر الله دا غیر الله موږ درګه ته دې دي کنه او احنا چې دا د شیر په چړ او سور کې ایک نمبر دی ایک نمبر فقراء احنا محققین فقراء احنا دې دې شیر چړ او سکړي د دې وجنا د دې د لاندې واسطه او جزیوم ویني په شامی شریف کې شامی کې د کمنو ذکر کړی دی وما ذو بحال قدوم السلطان بادشاہ را روان دی پی اولاد جیری یو پی اوزائی که داغل پار در رولای بد بد شوی دی او آغا دی که اقل شرگ علان کی یا دکنون رجل سکی علان کی یا ورد سطر ویان علان کی چه دن سر دکنون سر آلی دی پوچ و سر دی مرگری و سر دی روب اخری آغا دی که سر بد بد کرده او خوزان لده دویم پرس کا دیبر از نیخان سکی دی تیری گی دل تاکی خلق کوئی بادشاہ تیری گی راش ریا وقت وزان پورنشو میں اکڑ و رمخ علالو او دیو لکڑ روشی دسکی علال کی صرف دلیل پارا چلا بادشاہ خوشان جلکس نیخانی پماری امیر ہوا او زید امخی تا بنیر تا خود دل تا دی دل تا علال کو تو تالای کی بل علال کو چکور کشتور کی بل علال کو دا حلال چلا خدا ما او حل لغیر اللہ کی دام حرام دا دزیدا حلال ولم حرام دي دا وړل دي سري دا پکای نه بولې دې دې دلګا دا چې بیا په ځان پاتې وما او هل له غیر الله دې کې به امر دې خبرې راځي وما او هل له غیر الله دې فلا نتیری کی کوثر او ثواب دې کوثر او ثواب دې په دې باندې دې کندر کوثر او ثواب دې دا ضرور دي دیر چه خوشحالی شی صرف واما اوهلا لغیر اللہ فافسقن اوهلا لغیر اللہ آئی بیهی فامان دطور را غیر آبائن واما سوچ مجبور اگرشو خوراک دوزار تا چنیم خور لڑتا ہوں که لفان باگ لغوی بارا میں اپڑا چنیم لڑتا ہوں که لفان آنوی تیری دن که لحبنا آج اندہان نتیر شی کی خوان لټو کې مطلب وګه نه دی او حرام او پیږي دوبا شو خوان کې ګوري یا وګه وړېدو په پینځو نوړو نه کار کېدو او پاګه وکړي نو حاضر دي نو باغی بغاوت کی شریعت ور اجازت نه ورکړي او حرام کړی حرام کړی یا چې شریعت ور تصور او اجازت ورکړو نو هغه حدود کراس کړو نو عادی شو بیا دې کمنو عادی شو غیر باغن ولا عادی استراق ومغوري غیر باغن ولا عادی ومغوري نو بیا به حکم کای چې هر ضرورت توبې هر محصولات دا قاعده رزل تناقض شوی ده هر ضرورت توبې هر محصولات خو ضرورت تمام غوري چې ضرورت څه شي ضرورت وقاو تفصیل کړه دې ضرورت کلی مشکک نه دی چې بس معمولی ونه کې خبر را لوم زما څه دی ضرورت دې زمون لارې مسله وا بس څه زمون ضرورت دې نو موږ څنګه جمهوریت کې شرکت وکړو هر ضرورت توبې هر او زمونږه د کمدنو بیا اوټو نه بل څو کوټو دريږي نو هغه بیا د کمدنو سملا تلل شي په دام یو کې سم سره د ضرورت قران کریم ویل دي استرار استرار تفصیل شوی دی په پښتو چې حرام سړی روا کوي نو هغه یا اکراه وي او یا استرار وي استرار چې سړی د لوګي نه مړي او اکرام چې د سړی سر تا او یا چې کمنو یو اندام تا قدر روی او ویوم دا جانب دا سلطان نا ویوم جانب دا سلطان نا خیر دا اصول کتابو نا نبو گورا حسامیو گورا نبو رنوارو گورا فصل فی العوارد الاحلیه فی عوارد الاحلیه او گورا بیا حسامی کی نا آغا زیدن حسامی بیایی رئی بیا خبر یې دی تا باندې د کمر کوم حالت یې ستراړ دی چې ته له لوګي بری او تا باندې چاټو پکې دی چې ته د کمندونو په جمهوریت کې شرکت کوي کم دې څه شي دی او بیا چې ته د کمندونو شرکت کې وکړو چې پرز کوي چې هغه د اسلام ته خدمت وکاو رشفقت یا کالا چې اترز رشفقت یا کالا غیر باغن ولا عاد یو ځل به تجربه وکړو بس ته کار ته کوم باغی او ماجی ته خو خپل ټول وګوره کوم باغی او ماجی کفاره کې شریعت دلې یو ځل د ټیسټینګ لپاره اجازه ترکو نو ځای دی ولې د هر څه دی ولې دل چې هغه دې کې نه کیږي چې نه کیږي نو راوځي دی راغلا ته خو به بیا پروتې دا غیر باغن ولا عاد وګوره کوم ځای کې چپکلو غیر باغن ولا عاد چلوی چکم دنو بغاوت کوم کے ولا عاد آمدوی چلوی چکم دنو ولا عاد آمدوی دہان نتجاز کوم کے فائل رب بکان یقین رستا چلے بخون کے دیو میں عربانا غفور الرحیم بخون کے میں عربانا وعلاللزین نیوگدیانو بانے خوزنی نور چیزنو مارام شروع صداقی جواب دا داغی دا پیغمبران دا خلاف او دا بغاوت و جواب وعلاللزین او پاکستانو بانے آزو چیوگدیانو حر رمنا حرام کرمو بدی بانے حالیو خاون دا نوک یعنی کم دا مخوکی والاو او دا نوک والا دا غو چیزنو باغا پی حرامو چه و پنجو بانے سے کندنو خوراک کاو پدانو بانے تو پنجو والا پی حرام مارغانو کی پنجو والا او دو خواگانو ناو دو گردو بیزونا حرام کرمو پدی باندی شحو ما او ما وال تردی مگر آغا چه اچھتی کی شاگان دی اویل آو آیا یا چه کندنو قلمی او قلمو او مقصد تبیاز یا چه کندنو آغا چه گردوی داشو کی سرا دا حرمت تشریعی نو دا حرمت سزار ذالک جزینا دا جکندنو سزا نور کرو دینا دا وجی دا زرد از بغاوت دینا دا سزایی حرمتو حضرت تامی سے پریزای ذکر کری دی چه دینا معلوم شوا چه دا گناہ دا وجینا لکسنگا چی لکسنگا چی نیکائی برکتو نراولی دک شانتی گناہونا بے برکتہ راولی نو ډیر نه امسون دی چې د ګناہوں د وجه نه سړې داغې نه محروم کی هر قسمه چې محروم شو زره سړې الله نه جوړ کی وا ته وی چې دلی دې فرق تا کاوه بس هغه باندې نور سيزونه ټول شي بند شي د ګناہوں د وجنا سيزونه چې کمزور شي شي دای باندې الله رب العزت حرام سيزونه حلال سيزونه حرام کړل دا دې ظلم سزا و او یقینا زیب رشتینه فائل کذبو کا یارا چدی دا سی زیادی کئی او دزان او حرمتو نا کئی او دا غلط رسو نا کئی والای تباکی و لینا تو کدی تر ادرگڑی تالران و تو گوا ایش رستاسو خواند میں روبانے فراق دے یعنی اللہ رب العزم تاخیر دا اللہ دا اللہ میں روبانی دا خودو ککی گی دینا تو ماشو مغرور بر علم خدا دیر جیرت سخت جیرت مرتوران ولا يرد باسو آنشی واپس کدر آزاب دارلان نکو مجرمان بسوک مجرمانی فالا و تعالا دن آزاب نو واپس کی سایم قولو لذین آش رکو زردہ شوائی بدئی دامس نشریت مقابلہ کی فقبر و خیالات و باندی دا تاخیر دا آزاب سوچ و تلک ہوئی مخی ہوئی چه دی دا آزاب مستحق دی خدا چه اللہ آزاب نور کی دی دیل محلت مرکڑ دی دا اللہ میں دربانی دی تو بسی مشرکان چه دی دی دا تاخیر دا آزاب نا غلط فائدہ واسطا دا محلت او دا رسطوال دا عذاب محلق رسطوال دا عذاب دیسی کم دنو دا محلق او رسطوال دا عذاب دیسی دا خل کونا دا جواد دلیلو گزو ما یا توی خطاس کو پورشن اللہ تعالی اللہ بلدت دی عذاب نور کو نو لگی پری خوزن نو دی داووی چکر زمون دا کار غلط وی و اللہ و امون سزا را کر رہے کنا معلومی گی دا چکر زمون دا کار کرے زمون دا کار کرے گی را زمون دا کنا باتاسو تا غلط وائی حالاک دا غلط مجد کمو اکتاسو وائی شدہ دا کمر سسٹم غلط تے دا نظام غلط تے دا جمہوریت غلط تے و اللہ امونی بھی ہوئی اللہ امونی بھی و آغا تاخیر دا عذاب آغا محلت چیده و آغا دید جواز دلیلو گذارو جواز دلیلو گذارو سیقول الذین آشرفو داد مشرکان دلیل اصولو کی دید و علیقی کی احتجاج بی تقدیر دا مشرکان دا پل شرک دبارا مختلف دلائن یو دلیل غلط وسائلو غلط وسائل یوپر نگونا الاللہ اتا حضا اللہ والدہ هاولای شفاو دوین دلیلو تقلید الاباء تقلید الاباء ہمارے بڑے کرتے چلے آئے دا درین دلیل احتجاج بس تقلید دائیو دلیل چھے اللہ تعالیٰ تقدیر کے لئے عذاب لبروس کو نکل رہے تو دے وہی کی زمین داکار کرے خدا غلط میں واللہ رب العزت من لیتے قسم سزا ہوئے کر آتی سزا ہوئے کر آتی بیا دانے کو کنگیا رہا احتجاج بس تقدیر تدے وزان نے مختلف طریقی یوان طریقہ دار چکہ زمین داکار غلطی نمگ لالہ عذاب ہوئے کر جو ایم طریقہ ادارہ بس مرد ہے منگلے پا قسمت کی لیکن دی چھے منگ داکھو نو منگلے پا قسمت کی رس لیکن دی اچھے اللہ را لیکن دی بس ٹھیک تھی اللہ را لیکن دی ٹھیک تھی داد جبریو نظریو دا مستقل واسطے آفو شرقائد کی شرقائد امور کتابوں کی د دې کې جبريان هغه وایي چې نه موږ مسترون په افعالنا او اراداتنا موږ په خپل کارونو او ارادو ټول کې مجبور یو پارس کی مونگ مجبوری ہو ما تریدیوئی نحن مختارون فی اراداتنا و افعالنا مونگ پا ارادو کی هم مختاریو او پا فیل کی هم مختاریو دا اللہ رب رضیت مونگ لے اختیار را کردے خو غیر نحن خالقون خالقین نیو پیدا کون کی نیو پیدا کون کے اللہ رے قصب منکو او پیدا کون کے سبتے اللہ شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ مثال بھی وہی لکھا استاذ ہوئے جسے استاذ چیزو دکھی گم ورمی بانتن خوکچا پرما پس ورکو ٹھکو رسول ورکو لاؤن سرمن بکو بازا پوشو اوز حالکا خطور مکو لاؤن اوز استاذ ہوئی چو ورکا کئی رسول ورسکو کلاؤن او سرمن بکو بازا اوز یو طالب را گئی او ورکو ٹھکو دا ورکو لکسا دی او دا ور دیر تکو خلق دی بلا تشید چتا اسباب استعمال کی خدا تا ورته اوټا کو چتا مرته کې وګړو خپل باندې خپل ترتیبي د خپل ترتیبي د خپل دا چان چې خپل اختیار تا دې کومو د زنا اسباب استعمال کړو زنا ورکی دا زنا ورته پیدا کول کار د چا دی دا الله دې تاسو باندې استعمال دا اسباب استعمال او خلق دې پدې نتیجه مرتب کول نو الله رب عزت دې باندې یو اراده ورکړی دا چې دې اراده کې له مختار یو اراده ده لکه آزادانه راي وته وي چې آزادانه اراده ده لکه په لږه مدرسه کې ګولې یو کیاره او پای کې ګولې دي طالب راځي او یې خپل حکومت یا راځي کوم فهم سي په سرمن برابر وو سرمن برابر وو ير نور ګل نه وو شي او زو جواب نه لګي ير نور ګل نه وو هم شي پرېدا به راځي بشو وو راځي اوس دې دې ارادي فائدې ټول ګوري او نقصان دی وو ګوري خدای له جواب کوي دا اراده چې دا آزادانه راي ده دا الله تعالی ورکړي ده دیګه دا بنده مختار دا بنده دی چې مختار دی او دا اراده ولا الله ورکړي له خپل اراده باندې ګرانچو دا اراده ولا الله اراده ولا څنګه ولا څنګه ورکړه خدا الا ان يشاء الله اراده کوي کوي دغه اراده ځای پکې و ما تشاؤون الا ان شاء الله نه جواب و ما تشاؤون الا ان يشاء الله دا نه لګیږي چې موږ په دې اراده کې څه یو مجبور یو په دې اراده کې موږ مجبور نه یو الا يشاء الله مطلب دا دی چې دلته ودا اراده ک الله نه ورکول دا ولا چا ورکول نشوا دا الله اراده ونو ذکر ولا دا اراده ذکر ورکړه دې الا يشاء الله د مشیت حد کوي کړه دې دا ورکړې فدا دې کمنو باندې مجبورې ما نه دې چې دې باندې مجبورې ما دې دا رضی الله تعالی عنہ یو سړی سره خبره وکړه اغوی پی بنده خالق تے خبل کارونا پا خبلا پیدا کی علی رضی اللہ عنہ نور سوید آئے وقت پوچھا تکا خالا پوچھا تکا ویزا وز بلے پوچھا تکا ناغور سے بلے خلوم چھتے گی ناغور سوی تکا تا بردا بنده اختیار کم را دے تو تکا سب اختیار دے خلق اختیار ندے دے فل اختیار من ندے چنے گی نظام مکمل سکی وجد کی دانیل شکاوی امام حنیفہ دا شاوی وی اختیار دے وی اختر خالق تے دقل و قارون خالق تے امام دے بندر خالق تے وی آو وی دا دا ازواج چی دے ازواج دا دا خوان مخرج نادا کر دا دا غوار ته غوار مخرج نه سکه ادا کا یا غواشه دا دا غوار ته مخرج نه سکه ادا کا زه کوستانو خبر به خپل میته نیولې اختیار د باندې د کسب پورې نه د خلق پورې نه باندې پیدا کول کولې آج کندنو کسب دی دا دوه مزګونه غلط دي جبريه محض چاگئی دے کندر دا ہوئی چھ انسان مجبوری ماہ دے بدا مولا اللہ لکلی مولا بس دا غلط تے یا دا انسان ہوئی معتدلہ ہوئی چھ انسان چھ کندر خالق تے خبر کارون چھ کندر پخبلہ کی یو جبریو آگا چھ کندر را دے ندیو باغ نئی میوی ہو چکا ہو دے نو مالک پیرا دے چھوک پیرا دے مالک پیرا دے نو مالک ورطوے لکا دا میوی ولی بھی اجازت شکای ناغا جبریو ناغا ورطوی بیگفت از باغی خدا بندے خدا گر قرد فرما کی حق کردے شاتا وی دخدائی باغو دخدائی بندے تینا میوی وفڑا خدای والا ورکڑی وانزیک شل اگترے چو دا باغ والا ناغا جے کندنو ملاو ناغل لکھ ترامات اکڑا نوی ویل وی گفت کیا صوفی خدا بندہ خدا وی جلاللہ لکھ تبی او دا بندہ خودن دخدہ پاک ہوئی او اگر بھی دخدہ پاک بندہ ہوئی دی کسی چل لے دی کسی چل لے جی اوزوی تیو تنبو لے ناغو نا جواب ورکو وی گفت تو بکردم از جبری آیا اختیار اختیار اختیار پیما توبہ دا جبریت نبستے می زمان جبریت نا توبہ دا اللہ انسان لطور کردے اختیار ورکردے جانا چی انسان چی کمدنو مجبور محض لے دا باطل پرست و خلقو مسلمانانو کی دا عقیدہ را لگکڑے وجدی محنتو لکی دا دا تقدیر اعتماد او دا دا چی کمدنو دا جبریت عقیدہ و دا تقدیر اعتماد دا باطل پروس و مسلمانانو کے عیسائیانو رادن نکڑا چھ دیل اسلامی حاکمیت دا پارا خدمت ونکی جبت من لے سکی اسمت کی لکلی رابا بسی یہ منگلا اقبال تزی بجواب کی ویلیو چھ تقدیر و تینہی کی مجبورت انسان ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت ہے تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبورتا انسان ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت ہے پاول وقت کی فوما سادائی کی مولانا رومی دی جواب کرو بیاروس تو تصوف شکل صوفیزم دا دے کمدنو عیسائیانو و مسلمانانو کے رادن نکو صوفیزم و مسلمانانو کے رادن نکو چیارا محنت ناجت نیشتے او با چسا اللہ لکلی صوفیے زمین بے دکندر سکو رادن نکو داغی جواب دکندر اقبالو کو اولما جوبندو کو اقبال داغی جواب تپارسیس او اگا فلسفت و خودی راوان استا چی خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا حشر میں کہہ دے زان دوم رو جد کا پا عمل باندے و پیتوات باندے چھے پا حشر کی اللہ تعالیٰ ہوئی چھے بندہ بتا تیری رضا کیا ہے چھے اللہ رب العزت بندہ تو ہوئی چھے تا رضا صدا وائے بدا پیتوات باندے کی گی بدے پیتوات کی اختیار اللہ تعالیٰ ورکڑے بیا اللہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوم رو دا جے کمدنو اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت اللہ تقریبا د دې جواب دی زګه د اغینو حجت الله دی اور دې زنه کې فل الله الحجت الباری دا دې آیات دل دې ذات دې جواب نه ته شخال کې وسوم مجبور ماز وی دا الله رب العزت دا قانون مقرر ول دا مجبوریا نه دا دا تا تقدیم دی ګان دا چې الله دا قانون مقرر کو پدې چلے دل دا تاسو دی تقدیر دی باقی کے باب قائم کو باب و انشقاق تکلیف من التقدیر چلا تکلیف دا مکلف والے دار تقدیر یا شعبہ دا دار تقدیر یا شعبہ دا نمانا رومی پا کتاب کی د دوار د رد لپاره د جبريو او د معتزلو د رد لپاره ډیر مواد ملایي معتزلو باندې قال کړو او جبريو د نګټ جوړ کړو باندې رومي لاغي چې کمنو بیان وکړو او اقبال د دې لري په سفر او چتا کړه زنو وحدت الوجود چې لري داغه د دغه نه عبارت ګرځولو بس پروتیا پراتینا دا د کمنو دا په صبر او جنو دا په سازش لري مسلمانان کې راځي نشری فلسفي وي سيقول تباو سيقول الذين ذرا شبو يا قسم اشركوا چاغي صدا وکړو د الله سره لو شاء الله وګړو د الله هم یې صدا نه جوړ کړي اره دغه مشرانو یان ولا رنا نشي اره موږ هم کړو سيتي او سلام له تدبیر کی دالی کلی یا لانا کلانا انو منګل به صدا را کړو هم به دې نه کړی وې دا غي جواب نکي دا غلط نظریه ده د کشان تی راتا چې کوم شرک کوي خدا په قانون کړو نو کدا د الله په اراده به په تدبیر وې او الله پر رضا وې بیا ور صدا وې دا د الله رضا نه و رضا ځان نه چې د اراده ځان نه کذالک کذب الذین دکرانګې دروځل کړي وا کسانو مې کابل چې مخکې دینو ترې چې وسه کته ځازما کول او توه دیم جو حال ان کوم من علم ایسر تاسو سره دلیل چراغ کاری کی ماتا دلیل راوړي ان تو تبیو نا تاسو ابیداری دی کوم مگر ته دګمان یاره بس کې دې چې مړه مونږ پټی کیو کې دې چې بلان کې پټی کی اونی تاسو مگر سی اندازه کوئی اٹکل کی پچو تاسو کم ننو اٹکل پس روانی پان تازو پسی او روی پلانکی خلی رو کی ریش دا شیخ کشتا پلانکی در اگرده به معلومی کی جب آخر ناو داو خبر نا وائن از دوم اللہ تا فرسون اونی تاسو مگر سی اندازه کوئی وردو وائن اللہ را دل رسیدن کے آفتا صحیح دلیل اللہ سرده فر اللہ الحجت البالغا الله چې بنده بنده مکلف کړل او الله چې بنده له قانون جوړ کړل او بنده کې ځای و کنه ځکه به الله رب العزت قانون مقرر کړل او ځکه ولا امر او نهي را لګیلې دي فر الله الحجت البالغا الله تعالی له ذل رسیدو کې آتا فلا شعال ادا کوم اجمعين تو کو په الله بزور ایمان وخام قائد ستاز خوچه وائی لو شاء اللہ ما اشرکنا ستاز مطلب داری چه اللہ دیمون فضول سکی ایماندار کی کیا اللہ دیمون دا فضول ایماندار کی وکو فضول اللہ سو ایماندار کولی نا دیکی بیو بی حدایت پاتی شوی نا داو تا اللہ را پوریزت دیسی کردونو کارده لگا غد کارون نا چه قدم اخلی او معمولی کو دکی دیسمی اسمه که سوی چه دا کون لگ او یا په اجازه لګرلی دي او باندې کړل دا چې ته بیا ایمان راڼې کړه نه دا چې بیراړی ته سبا یې چې به دا نو پاسې بیا فلو شال ادا کو کو بیا دا نه راځه دا پته نه لګی کنه لیبلو کو فیما فلو شال ادا کو نو ګیر او په دا الله حضور ایمان په خام قائد ہے چې کله تاسو ولتا ورته وا هم مشهدا کو الذین راولای دا مطالبه دلیل نقلی حلو مشوهد آلکم اللذین حرام علی جوان فل ملیان فل آغی کسان یا شدونا شغی گوائیو کی شان اللہ شغینا اللہ تعالی آرام فریدا شدونا دلیل روڑی کدی رزاننا دلیلنا بغیر گوائیو پڑا فائن شہیدو کدی دکندن گوائیو پڑا شاید مو قطن نشدہ سکری دی اللہ آرام کردی پتارو گئے اللہ بانے سے جوڑ رو دارو جوڑ رو خواستنا جتی و سر عمر گوڑے فلا تشد ماهم فلا تشد ماهم سمت عبده یعنی فلا تصدقهم ماهم فإنو کذبون بحتون روح الوانیوی دادی تصدیق مکو دا گوائی خالص ضرور دی تصدیق یونکی فلا تشد ماهم تصدق کمدنو گوائی مکو دی سرا تصدیق مکو دی فلا زکا فلا تطبیعو دی پا خواہشات بسروان دی او مروانی گا پتا بیتو بدا کسانو کازو بی آتنا تی دروزن گرنی و آیتو نظم او آگ داو کسانو چلائی اپنیون بلاخرہ شیمان رڈی پاکر ادبانی او دی رب پسر انور برابر رئی اول ایسا کیم راولیو سم اللذین کفرو پی ربی میادلون بیا باورا آگستان چه کافران نینکار اکڑلے در اپل سرانور برابر ای پیل موفت اصرف کی سکی آلتا دم اول ایسا کیم شرک اعتقادی نظم تا در اپل سرانور برابر ای پتاری ماتو کمان اختو کی پتاری ماتو اختیار بندگان لور کی او منفت غیر اللہ لمنی میرا بیم یادلون قل تعالی و تما حرم ربکم دا تعلیمات العباد تعلیمات اللہ رب تعلیمات اللہ بند تعلیمات اللہ ذکر گئی استاریم شوق دے چه دا آرام دیو دا آرام راج آرام آگری چه اللہ آرام کری بی و دا اللہ آرام کری چه زنہ نگوا را ردیر آروان و احکامات و مخالفت دربانی اللہ آرام کرده مخالفت دربانی آرام کرده ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه چالت دا خبر خوش آلائی چه دا نبی علیہ السلام و سلام و سیاد کے واوری دا اگری آیتون دیوانی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کړې نو په دې باندې عمل کول پکار دي د نبی علیہ السلام وصیت ته نو په دې باندې عمل کول پکار دي په دې کې ځنې عوامي دي ځنې نواحي دي ټول سره حرمن سي کی ظاهر باندې تو ورته ورته واره شي بیان کوم تاسو ته آغا چه حرام کردی رفتار تو بتا سبان دی اللہ تو شرکو بھی شیعان چی صدار مجھوڑو ایدہ اللہ سر ایز بلان نو شرک نکولی حرام کردی که شرک کولی حرام کردی ننکا خلا تو شرکو بیو بلوالدین احسانا دمور افلار سر خسلو کولی دے حرام کردی که جایز کردی دے دا اخو مسئلہ شما نیو ما حرم ربکم زر مانا کنی در چه آغا چه لازم کرده بتا سبانی اتواعات داری لازم کرده و زمین کرده بتا سبانی داری در حقیق دویم ما حرم ربکم علیکم مخالفتهو چه حرام کرده رفتا سبتا سبانی مخالفت در حقیق مخالفت دربانی حرام کرده ایوان سٹوری سرو لگی کم آوامر سرو لگی کم نواری سرو سرو وارتو وارا شای تعالو اسم پیل لے خودی که دو غلو مانا پتا مطلب داده چه دار آروان احکامات دی عملی کلی نی مده زلت پکنده که پروتی سشی پکنده که زلت پکنده که پروتی د زلت پکان د کروتی او شکر دا احکامات عملی کی نو اللہ و رضا دا عزت تاج در پسر کی نو تعالو روچت شی را ورشی یعنی عزت حوات ورکی راشی چو بیان کمتا استارا چو حرام کرد رفتاسو رب حکوم سیده ربو بیت تشریحی تکوینی او روشی ربکم علیکم بدی کے انسانات اصلاح او بدی کے کمال اللہ تشرکو بھی شیعان حقی صدار مجھوڑوئی مجھوڑوئی اللہ سرعید بلا وبالوالدین احسان او مور افلار سرعیدگڑا کوئی احسان کوئی خکوئی احسان قولی احسان عملی نمور افلار سرعیدگوئی ولا تقتلوا اولادكم من املاق او موجن فالاولاد تیر دغری باینا دووجن دغری باینا دا آیات قرآن مجید کی دو دلی دی یو دین دیوی دوین چکمدن سورت بن اسرائیل کی آیت نمبر 31 سیوشتن یو دیشن ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق یو فرق دار دویم فرق نرزقکم انام کی پلاران مخی کری دی او پو بر اسرائیل کی اولاد مخی کری دی نانوار زرقو هم وجدان چو وجود کے دو قسمی چا اولاد وجدی اولاد دو قسمی یا اولاد چی غریب دی مده زان غم نو سارا کوئی مو زان نمو زان نمو بیا بدنو پیدا کل غریب جوین دی مالدارا شاغوی تو بچی می دیر شی بچی می سشی دیر شی نخلی بڑی دیر شی نو غریب باشن مده آنام کی غریب تا خطاب دیر دل تا خشیه تا گرانو رو زکا دی فلحال غریب دی موازنی اولادونا دا غریبه دواجی او غریب سر دا دان غمو منام نرزو قکم مخمو چه تال دلو زی در کو مالدار سر دا غریبه یا آو چه غریب خشم نوازنی او سر خشیت راو خشیت املا او دل اغه سره د اولاد غم چې دی به بیا سخوي نه نو نار زکو هم د اولاد د زړه د خپل حال ته اولاد مخي کو قاتل د اولاد په دې کې چې وو نه یو کې سمو وقت البنا زنه قبلې دې چې هغه به دې نکای په حواله ژوندای ټول نه پولو که دارا سامنو خوب زنو خلقو که دارا سامنو وقت دول بنا جوانده دولا پخاو دویم قسمو چاگئی با نارینا و زرانا نکتن علکانو کنا کئی بی وجل وجل بی ویبیارا تلیری دیو بیا سو ګورای ورکړي په دې کې اوس واکه بغیر د عذر شرعي نه هغه د کمنو اولاد بندول هغه به داخلي نه صرف د دې د واجب نه چې بیا به یې سو پیدا کړي دیو سو پچی پیدا ګورای پیدا کړي انتاب کیون داخل دی دیده دکندنو خوفیہ قتل ویلے کی درین قتل لاولاد مفردات امام راغب ذکر کری وقیلا نحیم عن شغل الاولاد بما یسدهم عن العلم مشغوله کول د خپل اولاد نهیون عن شغل الاولاد بما یسدهم عن العلم الاخره ما یقتضی الحیات الابدیه چې کوم علم شریعت علم شاغد آخرت دفار ضروری دی ایمان زکاول اسلام زکاول حلال و حرام زکاول داغین اینا خبر کی یا با دکاندارای مصروف کی یا با زمیدارای یا با سکول کالج باند با سکول کالج باند پاغیبان مصروف کی او دا شریعت دا علم نا خبر دی توحید نبی جنی ایمان نبی جنی ندا هم وی وجن دا اولاد دی وی زکا چه از کانا کان الجاہل و الغافل عن الاخرت بی حروم الاموات وی زکا چه جاہل او غافل دا خیرتنا دا حکمان مڑا دا پا حکم دا اموات کے مفردات دیم امراغب مماده د قتل کی ذکر کړی دی قاف تا لام پاغي کې کوم ذکر کړی دی ولا تقتلوا اولادکم موذی فل اولاد کو سکثر اولاد نا خبر دی دوبای تیرولی کی دمون زنی خبر دارنگی دکان تیلی کی پٹی تیلی کی منز نبی زنی دمون سبق و رنور دی حلال و حرام ننوی خبر دا اللہ تعالی دا حکم ننوی خبر دا اولاد کو جن دی خامد دیو رہے اللہ تعالی فرمائی لی و یو سڑی را دزوی عراوس چلی منز نبی دی نمار تاوی چه تول کسن خیل وی آغاوی چه دا مولان چه وجه قیامت دیو حساب کتاب دیو دا نمخیل نمار آغاوی تاو کتا چه دید مصحب که شیخ وی دید او آخرت نمانی دا او جزاشت او آخرت نشست تاسو د مسلمان نه او کې ایمان نشته یو پلان دې څه پریشان شي بارا نور کې څو کړه مېما ولا پلان ته بیا وې او قال لي بس چې دا الله تر رضا لپاره خپل اولاد ته تعلیم کوي سوای دې دې دنیا لپاره څه کوي خدا الله تر رضا لپاره دې ته نه د نیکانو صحبت خامخاور نصیب دنه کانو صحبت و تا مفاید بیمار تاوی چی یو کال دا نیکانو صحبت کی پریده چی یو کال دیدی کتال سوائی چی کال نیشی دیر آوان تعلیم خرابی دی بی زوان چی چوٹیانی چوٹیانی دی دیو نیک عالم کو صحبت کی دیر چوٹیانی چوٹیانی دیر دیو نیک عالم کو صحبت کی او سیرو خوش وقتی دی بیاو د قران کریم د رسول الله احسان دي الله تعالی دې زموږ استادان مقبول او مرحوم کی نو د عالمانو له قران د رسول ته مخکړه په خپل تعلیم کې ور سره قران څخه یو لګا دي څه کوي په دې کې کمزور له خوانته کی گزار دی اته گزار کوي یا په کال کې دی یو میاش یو انیما تو قرآن درس لورکی چوٹیانو کی نورکی آوز وقت کی تبلیغ دے نو خیر دے چوٹیانو کی دے تبلیغ کی دے کم از کم لگدری دین احساس کو سر پیدا کی دے داو اتفت علیہی دے زم مسلمان ہیں زم مسلمان ہیں گریدہ چے کم حال مکالی جو اس کلون کی شورو دے نو دین ابا تحریان ملحدین او بیمان پیدا کنی داکر زمون دی علاقو کی خیر دی شکر دی و اللہ دی سلری فدار دی قرآن مجید دی درسونو اور دی تبلیغ دی محنت دی برکت کو چه خلق سنا در از کلیان دی اسلام دی خبر دی گلین دی تباکی گی و بربادی چه کم خلق دی دو شدون سر تعلق نشتے یا دی قرآن درس سارا او یا تبلیغ سارا باغه ملحدین کی هغه بالکل بیمار نشي او په اسلام باندې بیا اعتراضات کوي دا د کمنو ضروري خبره ده خپل اولاد باندې خپه کېدل پکار دي او هغه لا د قران تعلیم ورکول پکار دي مولانا سیندی رحم الله تعالی یو ځای کې ویلو وی زمانو رواو ته درخواست کړي چه اب دارالعلوم کے نام سے کوئی مدرسہ نہیں بنا ہوا چه دارالعلوم بلو مدرسہ بھی جوڑا ہوا دا سکول اور دا کالج اور یونیورسٹی پر خواہ کے یو حاصل جوڑ کے یو زبری سر آتا او حلکان تو ہوا ہے چه دل تک پاتے کی گی دا مرد حاصل لیتا سو مرد دا روڑائی پی سیزی علی او دا کارائی پی سیزی مالی د روړی پې سیزی علی او دغه پې سیزی مالی دا باندې د کرایي ورسی دو او ورته وایي چې تاسو اوس دې دغه دالی کرایه دا ده چې سهار به درې آیات درس کوم او درې حدیث روان او ما خام بدری آیا تدر سون دری حدیث ابو امدین ورا تکی نیم وی دعوت ہوئی کم از کم وی دعوت ہوئی وی دیس ردیم الیانکی اینا وی کم از کم دن روشی چیز مولان دشمنان دنید دمولان دشمنی بنا دنید آردی دشمنان بنی جوڑی دشمنان بنی جوڑی دی مداج کم دنو ندین نا قائدونا آردی ندیس ندنی خبر بلکل ندی خبر چه تبلیغ کم لارشی تسرا سے فکر و سر پیدا شی فکر و سر پیدا شی تو قرآن درس کی کینی تلی فکر و سر پیدا شی دا ضروری خبری دی دا اولاد وزن دی چه تیت کمنش پارستن بھی ہوا ہے شدن بھی ہوا ہے آواز کمنو اللہ نے پیجنی پیرامر نے پیجنی اسلام اقائد نے پیجنی حلال و حرام نے پیجنی اولتا بھی آردین دشمنی کے مواج نئی اولاد بد دلو کے دواج نا مگر او زیدر کوتا افتا او دیلو پلاس مکرور با عائشہ او من زیگی گی پلیتو تا بیار توبتا آج کارا بید دینا آغا چپٹوی مازو آرا بینا شرک پیلی فما بطر آن چپٹوی شرک سکھا دی پلاس اکرو نفس اللہ تی او مواج نئی بند آغا چو حرام کردی اللہ و جلد آغا الا بالاقی مگر مقام دا شریعت شریعت مقام دی وجنا دارکو ترغیب عمل دا دارکو مسواکو دا تاسو په حکم کې تاسو الله خلق حکم کې تاسو الله په دیوان دی ترې لپاره تاسو کې ار شي لا لکم تاخلون ترې لپاره صدا کله کارواله په امن دې کې مالې تینتا د کمزور او خپل ذکر کوي او امن دې کې مالې تینتا مگر پاک ترې په باندې شهر کې استالا ترې چور سیږي په دیوان نه تا خیستہ طریقہ صدا ہیا حفظ الاصول و تثمیر الفروع اغا طریقہ دادا چھداغی دا اصل چھکم مالو نہیں دی چھداغی اصول و حفاظت ہوگا او کاروبار بکی والاو کا نو آغا گٹا بیڑی دی گٹا بیڑی دی رو رو بیڑی دی جنو وہاں برکی علاو امیدان برکی پیمارا اصول انصاف باندی دا لا کله ونصن نزی موار کو نسیو باندې مگر دا وس مطابق دا وای دا پر دو فاضلو او کله چې تاسو خبره کوئ انصاف کوئ چې خبره کوئ انصاف کوئ تامت کلمۃ ربک ستن چې تشتدي تامت کلمۃ ربک ستن وادا عادل وای دا لا توحید دا ورکا وای دا کمتم بین الناس انصاف کوو بلاد اغه قران او سنت ته دا موایت بلان کې وخفشي بلان کې وخفشي لو کان تشیزم بیان کتابی وایدار قول من نبی محمد فاینی الحمد لله متشددو حال مواشد کل ما شدید پر قران او سنت بیان سختی وی اغدا بیا الله په فضل دو سختی ما وایدا قلتم فاعلوا صبر الله پر عزت مساله بیان کړه او کته خبره کوي او بچارت راځي حوالہ کان لا قربا اگر کې رحم خپل ولای او الله تعالی پر کوي زار مستای کو ترغیب عمل تا دا تاسو په حکم کې تاسو الله پر باندې کې دې دې تاسو نصیحت قبول کړئ پاک آزاد صراط مستقیم تامي مال تفصیل یواز دا احکام لري ټول دا چې دا اسلام چې کوم الله را لګل دی زانی غلالا فانا آزام او یقیدن دا دین اسلام شراط مستقیم آلا ابنمار بالکرشیدہ فاستبیعون تابداری اوکید دی فلا تتبیع صبرا اومروانی گئی تابداری مکوی دکڑ وڑو لارو چکل اپا یوی کسی دی کل اپا بلی کسی دی فاتا بر رکا بکمان سبیلی جدار و کتاب سرورا دلان لاللانا تالالار بفاتی شبیان لگا چکل اپا یوازی کل اپا بلا دی چه معاملاتو که دی اول آردار سیاسیاتو که دی بل آردار آدارنگی عدالت که دی بل آردار او عبادت که دی جماعت که دی بل آردار لا اللہ لا خفات نشد لا اللہ بلا خطل آرد لا اللہ لا خطاج کمون خط خط را فاتا فرقا لکم آرزبیلی جدا بکرلا تاسولان جدا بجیتاسو دا وجدا سورا دا اتباع سبل دا وجدا کتا سورا دلاله الله نه زارب مسوان کومي دا تاسو حکم کې تاسو الله پر باندې کې دې چې تاسو ځان بچ کې مخالفت احکاماتو نه تغیر ځان بچ کې فرماده نام سر کتاب دلیل نقلی ذکر کړي دا احکام څنګه تاسو ورکړي شو مصالحه ورکړي شو فرماده بیان ورکړو موسی علیہ السلام را تورات تمام د پاره پر کوله نعمت پاک ځوانې آثار او تفصیل له کله شای آل الذی پاک آثار چې خلاص کړو او تا تعالی ضروري خبرې او دا امر باندې د دې لپاره چې دوی لاګو کې دې چې په پیښو په لاره د خپل باندې یقین وکړي دلیل وحی فاذا کتاب انزل الله دا ځان نوام موسیٰ تورات کیم دا خبری بی او قرآن کریم کیم دا خبری بی دلیل وحی و صداقت دا قرآن کریم حاضر کتاب نظر اللہ دا دیشان والے کتاب جوند تیرور مستقل نظام حاضر اللہ حاضر کرنے تیرارا مبارک و خیر خودن کے معلم علی الخیر دا خیر و برکت نڑک فاتبی و روحو فتابداری و قیددون دیو سیر آم شئی فاتبی و روحو حافظ ابن قیم وی من کانا یرغب فی تجاس فمالو سوا سنت المصطفیٰ فی ماتا یو صلی نجات واری زنبی علیہ السلام در طریقین علاوان ملاوی دی فاتبی کتاب اللہ و سنن اللہ تی اتا رسول اللہ الامیر المصطفیٰ نبی علیہ السلام چې کملان راوړی دا قران او سنت هغه باندې روان شه فضا کا سویل مستقیم و غیره دا سملار دا تدین علاوه چې دي فسبولن قواعد او ضلالت و ردا ټول دا علاقات لري دي فتبعو تابعداري کې دي وتقو ځان به کې مخالفت نه کړي چې بتا قران وکړي شي اتباع قران فتبعو فتبعوه ویلے دے فبدلوه ویلے دے چیزا قرآن دا دور سر بدل کئی دیب کدری بھی شفا اولوه تاول کوئی فتبعوه ماندان دا چی تاوئی دیلانا چی کم پلستاتو خوخائی دا مانان دا کئی فتبعوه زان با دا سر برابر آئی دا سر با زان برابر آئی دانا جسو دیکی غلط تاویلو نا کئی او قرآن مجید آڑا آڑا آئی ظالمان فاتح بیو خومان اید دو تبسی شئید واتح او یر ایگه جان بچکی مخارف بزدنا کیلیم شیدر باندر آم اپڑی شید آتا قولو حکمت انزال اللہ تعالیٰ ناولی نازل کرده حکمت انزال داده چی بیا مقیل نو آتا قولو یر دفر آزال آتا قولو تا جونو آئی تاسو چه نمان درادو لازاب پتیم کتاب نوائی چه نمان زلو کتابو یاکینا نادر پرشیو کتاب اتوائی پتینی باقا دوڑو زمانگا مخی فیعودیان و عیسیان و ورکڑو فاقی قلو دنو بیان کرن وائن کننا نرازتیم لگای فیلین او یاکینا نمان کلسلو دیلنا خبرو داغی بجم مانگا پویدو تاوراس پانی انجیل بانی مانگا پویدو او نرات آغی بیان کرو توحید نو خبر نو او تقولو یاو نو ایتاسو لوان نام زلان الکتاب شکل تیر خلق یهود و نصارا اغیت آزار اغیت سوابون ملانی کی بتاسو مغوری بتاسو داو روائی شکمون بانی آلی گلو نبوتا من دا سواب رسو شو ملاو شو ارمان شمون بانی فتیز دو وجنا یاو چه آزار پیدا بشید او دوین چه ده صلاح پو وقت که بیار مرنو رکی او تا قولو یا نوائی لوان نام زرانه لکتاب کنام اکلی شوئے فمکانی کتاب لکن نارا منو مقام خامنگو پہلان تدینا فقر جارتو بیلتو من ربکم دیاکی نرنا اتاب تصاب دلیل طرف تربیت کم کساب سو من ربکم تربیت کی حساب سو خامدان کون ربانی نشتا غرزان نام چاران چیز روزن کنی آسون دا اللہ او بندی خلق دا دینا نور دا دینا بندی دردہ چی سزا بورکم آکسان را دردہ چی ور بکم آکسان را چی بندول کی دا آسون زمانا سخت سزا دوجه دینا چې بنده او خلق نور خلق بنده او دای چې نه مانی او خلق باندې د څه شي انتظار دی د څه شي انتظار دی چې موږ شي نو بیا به مانی هر یو درونه انتظار نکړي د پمانو کې ماګر له خبره خراشي تمرسته یعنی شخصي مرګ لقبض الارواح آزاد یو ملائکه شراجری ته فرشتي او یا دې رب کا یا راځي آزاد در رب دي سورانال کې مان کړل دا او یا دې امر رب دي او یا دې رب کا یا راځي آزاد در رب دي او یا دې بازو آزاد در رب دي یا راځي دنیا لامه درښت زنه لامه راشي او یا دې بازو آزاد در رب دي کا یا راشی اولی من قدر افتا شام ورد قبلینا راو کیجی یا لدزن قدن شروع شی لدزن قدن چه قدن شروع شی او یا تی بازو آیت رب دکا یوم یا تی بازو آیت رب دک پاگر اسی راشی زن من قدر افتا لائن پو نفسد ایمان وام فیده بون نکینا و نفس نرا ایمان و ایمان دوش ایمان نیراول مکی او کسبت ایمان آخیرا معتدلان یو غلط ترجمه کی اول ازان لغلط مسلک جوڑ دو نو بیوت آیاتون تعاون شروع کرل دیتا دا پائشات تابیداری ہوئی غلط نظریه جوڑ اکران چچا نیک عمل نیوی کرده نو اغل ایمان پایدا نوارد چچا نیک عمل نیوی کرده نو اغل ایمان پایدا کاغمبر شو نام مخلط کنناری اغل بیا ایمان سو پایدا نوارد بیلزان نیو غلط عقیده جوڑا کرده حدیثو کی خدا او چه او سڑه پوزړه کې ایمان وی نه اورځ په الله رضو ځم نه څنګه کېږي دا صفه دې څنګه راغلي او دوی ول د غلط او خلکو نه متاثر وو فدا اخیره ځان له جوړه کړه خدایات او ثورتاو کو نو ویل چې کله نه خدارات دی راشي ځان قدم شروع شو یا قیامت نه خیراله نور د قبله نه راوخو دا ورتین چې ایمان نی راوړل نو ایمان ولا फायदा ورکړي یا چې په ایمان کې نیک عمل نیو کړي نو بیا ولو نه ایمان फायदा او که ثبت کې ایمان اخرت نو دا که ثبت دې امانت دلان لګو الله ان په نفسه ایمان وا فائدہ ورنی کی نفسر ایمان لم تکن کسبت کی ایمان یا خیرہ چینیوی کسب کڑے بخبل ایمان کے خیر نیک عمل نہیں کڑے ندا اگر ایمان ورنسا فائدہ ورکولے ندا ایک غلط امان ورکولا قدا جشی لکچتے ہوئی چرا کسبت سامانت آ سکتے نمون وارد خیرن نمراد نیک عمل نیدے یو منوارو ده خیران نموراد اخلاص ده دوی منوارو ده خیران نموراد توبه ده ده خیر نخاص خیر مراد ده چی یو اخلاص ده او دو چشه ده توبه ده نو مطلب داره چی یو سری ایمان نو راوڑه ده ده غزن قدن پټین کې ایمان راوړي نو फायदा یا لږه ځانګړن پټین کې په دغه ایمان کې اخلاص نو او دې اوس په اخلاص پیدا کړي اوس په اخلاص پیدا کړل یا دمخې توبه د بدو عملونو نه یستلې دغه ټیم کې له توبه وباسي دا توبه قبليږي لږه دا مطلب سورۃ النساء کې سورة نساء آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ فَذَا خَيْرًا مُرَادٌ خَاصٌّ بِهِ شَغَلَ تَوْبَةً او یا اخلاص فی ایمان دی یا اخلاص فی ایمان دی دوی مطلب دار دی چه دی آیات کی دو مستقل خبری دی یاو دا چه دا زنگدن پا وقتی یا چنور دا مغرب نراو کیجی دا قبلی نا نو پا دا وقتی ایمان هم فائدہ نکی ایمان هم فائدہ نکی او پا دا وقتی خیام سڑے نیک آمان کی من نیک آمان انسا نکی دا دو مستقل خبری دی مستقل جملی یو جمله دا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل ولا كسبها لم تكن كسبت في ایمانها خيرا ولا كسبها ولا ينفع نفسا كسبها لم تكن كسبت في ایمانها خيرا شیو سڑی تزار کدن نمکی نیک آمال نو کڑی نوز چه کدن آگا نیک آمال کده او در وقتی کئی نوز والا فائده نوارتی اوز چه کدنو فائده نوارتی او کده موتدلو مانشی نظر نفی نفع نمورات نفع کامل یعنی ڈائریک بجارت تلاڑیشی نظر نفی نمورات نفع کامل لام تکن آمانت من قبل او کسبت ایمانی آخیرا قول انتظرو ورطوا انتظار کوئی زتار سرین انتظار کون کنا یقینا کسان پر رکو دینام زورانا سردیر الاخیرت نا ذکر کئی چه دین پریگ دی افائشات و بسیر آنشی یقینا کسان پر رکو دینام چه جزار شد دین خبرنا تا اللہ دی کم دین را لگلو دین جزار شد او شو دیو دیو ڈالی ڈالی نمی تر دینا پیشن پیسی سر تعلقات ہو دی سر تعلقات ملا را اللہ تین نجدہ شو او ڈالی ڈالی شو دی سر تعلق مجھوڑا ہو انما امرو ملاللہ چیز دین نجدہ شو او ڈالی شو ندا غلط او کد دین دا سر قید پار ڈالی او لعمل پار ڈالی ندا دی کمدن ہو جائے ندا سر خبر ہو حرفیت شافعیت دار دین نجدہ نہیں دار دین دپار دی دار دین دپار دی حدیث دا پارین قیاس کی یعنی کان عالمان دا امت کمی محسوس کی سو کوئی دا قرآن درد کمی دے آگئی دا کمدنو درسون شروع کی سو کوئی پدی خلقو کی دا کمدنو دا دین سوچ پیدا کول غواړي په تبلیغ کې بوزا دا په دې طریقه خدمت دي څوک یې د قانون الهي جذبه او احساس په کې پیدا کول غواړي هغه غي بیان لګوي نو امت کې ډېر کمیری ټول دې یو بل تایید کوي دا خبره نه ده چې دین د پاره او کدا تعصب ته ورزي او یو بل تباطل وي او یو چې قانون باندې بي دین وي دا به غلط نه دا به غلط وي خپل تصور به په اخر ده ګرځي انما امر من الله یقینا فیصله دی الله تعالی بیا خبر کړي را پاک باندې دی کول بشارت او خوشحالي دین عمل کې ډېر خیر دې نذیرو کوي چا چرواړل یو دي کی بلا سنا نیکی وړل کار دی یو نیکی کول دی او بل رسول دی الله دروازه نیکی کول آسان دی خو نیکی وړل ګران دی نو وی کې ډیر خلک خو بیا دې کمنو برباد کی په غیبتونو په شغلو په ریاکارای برباد کی شرط منجا الحسن نے کر دنس بلکې آسان سوئے حضرت بردانس نیکی کول شرط نه دی نیکی وړل شرط دی چې الله دربار ته وړي باندې بلا سنا چا چې وي ونی کی وکړه توجه نو لس جان نه بولا الله ور کی مطلب لکه چې دا نیکی لس دې کړی لکه چې دا نیکی لس دې کړی دور اجر بولا الله سکی تګل او بدای چې یو ګناه کې انصاف دی چې یو بدی کړی یو صدا بس اون چې الله یې معاف کړي ویلو په یو صدا دا عدل نه دا فضل دی بیا زیاتی کیم لکه یو په وسو او یو زیاتا دی حضرت امیر مولا تعالی او چې خبر کړی دا وی په دې نیکو کې یو نیکی شوق یې لقاون دا پدې نیکو کې یو نیکی شوق یې لقاون دا الله د ملاقات او د دیدار شوق دا الله د دیدار څه شوق نوې دې یقینو کې چې ما یو ځل شوق لرلې نو الله زما د ملاقات دز ځل شوق سره کړی دی لکه من جا ابل حضرت فلهو عشو عم صالحا اللہ تعالی جی کندنو لذ لذل ملاقات شوقی من جا ابل حضرت فلهو عشو عم صالحا سوک شراؤڑی نی کی حضرت پاردل اچند لاغی او جا شراؤڑ گنا بلا عزا اللہ مسلم ور برنکشی در آمگر داغی امرا وام لا عزلمون او دیسر باتیاتی انکلشی خلاصه صورت خاتمه ده صورت اعلانات ده نبی علیه صلات و سلام ده خلینا دلیل وحی اول اظهار ده عقیده وردوا اننی ادانی ربی یقینا مادا هدایت کرده رب زمان بطرف دلار اسلامی باندی ده صراط مستقیم و کانا ده صورت دینا قیاما دین مضبوط قیاما بلکل کلک پیر باز دلیل رو دستور دی ابراهیم چې دی الله او نو مشرکان نام قرن صلاتي دین اعلان فدی کی حرز شرک عبادت اورت شرک الاکمیت عبادت او تو داو دی الله قرن صلاتي و نسکی دا امور تشریع یشو فما یا یوم ماتی دا امور تکبیریا امور تشریعی دوا عبادات بدنیا اصولاتی صلاتی عبادات مالیا نسکی امور تکبیریت ولی یا موت و حیات گٹ و تاوان عزت دلت ماہی آیا و مماتی صحت و بیماری پلی طول کے ذرا اللہ تابداری امور تکبیریت کے امور تجریعیت کے فوان پخفلہ پخا پخفلہ نظام دا او تدبیریو کی دا اللہ پا قضام رضا دا کاغر کبھی خفائیم تکلیف راتو لی دی خدا اللہ پا قضام صدا نو رضا بالقضا وما ای آیا وما تی دویم توجید آدھا چه دا کون امور تشریعی ایسا بی اینا صلاتی و نسکی وما ای آیا وما تی زکا امور تدبیریان موت او حیات مشرکان اون منل چو ما یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی دا غی اون منل دلتا دا موت او حیات نا تشریعی موت او حیات کی چلا اللہ قانون میں جوانده کئی نصبا جوانده ایم کلا اللہ پا قانون مرم نظما مر قبول لے خدا اللہ پا قانون منل محیایا و مماتی محیایا و مماتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دا قانون خیال ساتھ لے پخبل جاری کر لے دا اللہ تعالی قانون وما یا یوم ماتی یعنی دا اللہ قانون زماد جون پہ سلکی نو مات قبول او کدا اللہ قانون زماد مر پہ سلکی نو مات سلے قبول لے نو موت و حیات تشریعی مراد مطلب گٹا و قاوان کزماد شریعت په قانون کې ګټ وی ما حیا نو اومه منو او کزماده شریعت په قانون کې ظاهري تاوانی نو اومه منو ما حیا او مماتی فما حیا او مماتی لله رب العالمین تبارک الله شرف مخلوقات دې نشته شریک دلاره پدې کې نه په تکوینیات کې نه په تشریعیات کې نه ځکه د عبادت کې او نه په معاملات کې اس کې هم شریک نشته وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَوْرَدِي مَا تَوِيلِ شِوِيلِ بِيَا بِيَا مَجْهُولَ رَوْلَ تَقْرَارْلَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَوْرَدَا فَدِي صِرَفْ فَدِي خَبَرَ بَانِي قُدِينِ مَسْكُورْ خُكَمْ بْلَيْشَهِرَ مَا تَبِيَا بِيَا أَوْزِي مَدَا وَلَّغَالَكِ خُدُنْ كُنَا درِي مَيْلَانِ قُلَ غَيْرَ الله او غیرتان رد شرک تصرف تا جمال بل قام او بل دعوت راکوي ما غیر الله او غیرتان اي بل الله نا زول تو ما دان رب هاغ الله رب داري او شيزو داري او شيز او د هر څو زما د هر سره الله دي زما د عبادت رب الله زما د معاملات رب الله زما د عدالت او سیاست رب څوک دی رب کل شی دی هغه الله ر مسلم او رب داري او شیزو پایل اخرت فلا تکسب کل نفس ان کې سیو بندا مگر وبال پاک دی فلا تزرواز رتویز رو اخرا آمیشی اوچتا اولئے اوچتا اونکے پوچتا بلا سمائی لارم بکم بیارم ستاستا واپس کے دستاستو دی خبر بگی تاستو پھائی جتاستو بگی اختلاف کو فاو اللذی دا ترغیب راڑو چھے دنیا را جون چھے دا اللہ رب بلدت امتحان لدر کڑا دے وهو الذي الله دا غزا جارکم خلائق الارض چھکا دولی تاستو باپس مگا کی ورفا باز اکم فوق باز او تذکر دی زنو لرا زنو ساسو لرا بزنو بانی درجی حکمت پا کسر پر ایرا پات کی دی اولو اکم فیما تاکم تذیر پارا چی ازنی خوکی اللہ بتاسو بانی پارا اسکی تذکر دی ساسو لرا پارا حالت کستا ازمیر سے تذی ازمیر کی ناکام اشوی اور اللہ رب العزت ناکامات دیو کمانل فیلنا رب کا صحیح لیتاب یا پیانا داستاری زرین آزاب رکوم کے کام پیدا آمد در شرک نپاک نکڑو سورت کے رب در شرک اعتقادی اور آمدیو تو کام پیدا آمد در شرک نپاک نکڑو یا پیانا داستاری آر زرین آزاب رکوم کے او کام پیدا آمد در شرک نپاک نکڑو اگر کم پیانا سارا نسارا وقی طویلان ایک او دلیوان آر ایدر شرک اپاک اکڑا آمد در شرک اپاک کول بھی بیان دیو کو